Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, barış açılımları üzerine konuşacaktık. Evet. Epeyden beri de bu konu üzerinde de kalem oynattığını da dün bir kez daha hatırladık. Tam 5 yıl önce yazılmış, birikimde çıkmış bir etraflı analiz yazısında. O zamandan bu yana barışın güzergahında ne değişmeler oluyor, oluyor mu ya da bunu birazcık konuşalım. Oluyor ama biraz yavaş oluyor ve biraz eksik oluyor. Türkiye barış meselesini bir söz olmaktan öteye taşıma konusunda epeyce zorluk çekiyor. Bugünkü yazıda da belirttim, aslında Türkiye'de toplumun da siyasal elitlerin de büyük bir kısmının Kürt sorununda barış konusunda ne düşündükleri ya da ne bildikleri şöyle bir yoklandığında fazla da umutlu bir tablo çıkmıyor ortaya. Gerçi aslında sadece devlet elitleri değil bu eksikliği yaşayanlar. Bana göre barış sözcüğünü kullananların çok büyük bir kısmı bunun çok planlı, önemli bir disiplin olduğunun da farkında değiller. Yani bilimsel bir alan zaten uzun süredir. Türkiye bu alanın varlığının da farkında değildi bir çok büyük ölçüde. Ben işte elimden geldiğince buna dikkat çekmeye çalıştım. 2005'te, ondan önceki zamanlarda da hem teorideki bilgileri hem de dünya deneyimlerini dediğim gibi yani elimden geldiğince tanıtmaya, bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Biraz el yordamıyla yürünüyor, biraz da canımız yandıkça bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenmenin iyi yollarından biri canımızın yanmasıdır, doğru. Yani insanın canının yandığı yerleri öğrenmesi daha fazla bir istekle gelişebiliyor. Ama toplumsal meselelerde bu kadar lüksümüz yok. Hele öyle çatışmalı bir sorunun içinde, şiddet bulunan bir sorunun içindeysek, sürekli kan kaybediyorsak, o kadar fazla rehavete hakkımız da yok. Şimdilerde biraz daha sanki o kadar can acısından sonra öğrenmeye başladık görünüyor. Yine de eksikler ve tökezlemeler biraz bu darlıktan, benim sürekli taşralılık dediğim, tırnak içinde aptallık dediğim bir durumdan kaynaklanıyor. Daha önceki programlarımızdan birinde bu aptallığın hangi anlamda kullanıldığını ya da benim bunun hangi anlamda kullanıldığını söylemiştim. Yani kendiyle sınırlı bakış, dünyaya kendinden bakma, kendini dünyanın merkezi sanma durumu olarak tanımlamıştık birlikte bir sohbette. Evet. Barış konusunda da çok farklı değiliz doğal olarak. Evet, bir de bu önemli bir bugünkü yazında da negatif barış, pozitif barış ayrımı. Özellikle bu barış araştırmalarında ön plana çıkan bir önemli iki ayrım var. Bunun üzerinde de birazcık durabilirsin. Tabii, yani negatif barış denen şey de bir barıştır aslında. Ama çatışmaların, sıcak çatışmaların veya doğrudan bir savaşın yokluğu anlamında barıştır. Şimdi savaş ya da şiddet, toplumsal yaygın şiddet, çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Mutlaka bir nedeni vardır. Yani toplumsal olaylarda nedensiz, keyfi, sadece isteğe bağlı olaylar vardır diyemiyoruz. Bir sebebi var. Hele şiddetin, hele bir toplumda iç çatışma boyutlarına varan şiddetin mutlaka nedenleri vardır. Etnik çatışmalarda bu nedenler çok daha kolay teşhis edilebilir, çok daha çıplak gözle görülebilir. Yani bir topluluğun kimliğinin inkarı, bastırılması, bir topluluğa yönelik sistematik şiddet veya kıyım, o toplulukta bir direnç, bir direniş, bir karşı tepki yaratıyor. Bu karşı tepki bazen silahlı direnişe veya silahlı eylemlere dönüşebiliyor. Bir silahlı örgüt o topluluk adına eylemler yapıp hem baskıyı durdurmak hem de kendilerine göre çizdikleri bir çerçevede haklar talep etmek için yola çıkıyorlar. Özellikle etnik kaynaklı sorunlarda bu silahlı örgüt modeline çok sık rastlanıyor aslında. Zaten biz de çok fazla konuşmaya başladık artık, biliyoruz ETA'dan İRA'ya. En çok üzerinde durduğumuz, en çok duyduğumuz örnekler bunlar ama başka örnekler de var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı silahlı örgüt tipleri de var bu konularda. Şimdi çatışmalar başladıktan sonra bu çatışmaları yaratan nedenleri ortadan kaldırmadan sadece çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir durum yaratılabilirse, buna eski deyimle ateşkes falan da deniyor, buna negatif barış diyoruz toplumsal sorunlarda, yani iç çatışmalarda, dış çatışmalarda, savaşlarda, devletler arası savaşlarda buna daha çok ateşkes deniyordu eski literatürde. Evet, tabii burada sorun şimdi tabii negatif barış kavramından pozitif, esas evet oraya nasıl gidileceği. Pozitif barış dendiği zaman ise sorunu yaratan, şiddeti yaratan sorunu çözmek esastır. Yani şiddetin kaynaklarını ortadan kaldırmak esastır. Negatif barışta bir çatışma yok ama o çatışmayı, daha önce yaşanan çatışmayı doğuran nedenler ortada duruyor. İşte her iki aşamanın da gerekleri vardır. Bir negatif barışı yerleştirmek için yapılması gereken şeyler vardır. Negatif barışın yerleşmesinden sonra pozitif barışa geçmek için yapılması gereken şeyler vardır. Negatif barış Türkiye için çok net söylemek gerekiyor, PKK'nın silah bırakmasıdır. Yani Kürtler adına silah kullanan, silahlı eylem yapan, şiddeti yöntem olarak kullanan bir örgütün varlığı söz konusu. Bu örgütün silah bırakmasını sağlamak. Şimdi silah bırakmayı sağlamak için çeşitli yollar var. Bunlardan bir tanesi şüphesiz devletin örgütü yenmesidir. Yani silah bırakmaya mecbur etmesidir, tasfiye etmesidir. Tamil modeli olarak anılıyor artık. Bazıları bunu örnek göstermeye kalkabiliyorlar. Tamillere, yani Sri Lanka'da olan şu: devlet bütün ağır savaş aletlerini, araçlarını kullanarak binlerce ölü, arkada binlerce ölü de bırakarak örgütü çökertti şimdilik. Bu bir yol ama bu yol bugüne kadar Tamil örneği hariç henüz görünür bir sonuç vermiş değil. Tamil örneği de çok tehlikeli, çok özel bir durum. Orada sorunun çözüldüğünü, yani örgütün tasfiye edildiğini, ortadan kaldırıldığını söylemek için de çok erken. İleride buradan ne gibi sorunlar, ne gibi şiddet kaynakları çıkabileceği konusunda da uluslararası alanda epeyce çalışma yapılıyor. Bu yaz Hamburg'tayken bu konularda görüştüğüm uzmanlar vardı. En çok dikkat ettikleri, hatta şöyle yüzlerini buruşturarak andıkları, içleri sızlayarak andıkları örnek buydu. Tamil örneği. Evet, bir de bir ufak parantez açma izin verirsen. Özellikle bu bittikten sonra olay, yani yenildiği Tamil gerillalarının, İlam kaplanlarının işte. Onların çok yüksek sayıda Tamil halkından çok yüksek sayıda insanın kamplarda tutulup bir kısmının da tamamen yargısız olarak infaz edildiğine dair belgeler de yayınlandı. Çok doğru, çok doğru. Zaten asıl oraya vurgu yapılıyor. Yani orada Tamil gerillalarını öldürmek adına yapılan operasyonlarda sivillerden binlerce kişinin öldürüldüğü söyleniyor. O coğrafyanın talan edildiği, tarumar edildiği yazılıyor. Yani Vietnam'la kıyaslanabilecek görüntülerin ortaya çıktığı söyleniyor. Evet, daha evet. Ötesinin bile. Evet, o nedenle yani, burada hani şöyle bir tüyleri ürperten bir örnekle karşı karşıyayız. Yani Times gazetesi miydi? Sunday Times, iyi evet. Hatırlamıyorum. Helikopterle fotoğraflarını çekti. Bin kişiye yakın insanın. Hemen hepsinin aynı şekilde öldürülüp mezarlarının orada plajda, daracık bir plaja gömüldükleri gibi çok korkunç şeyler de görüldü. Bunu niye söyledik? Bu negatif barışa, yani silahlı çatışmayı bitirmeye giden yollardan biri olarak gösteriliyor. Aslında şu an Türkiye'de bazı tırnak içinde stratejistler açıkça olmasa da bu yöntemin hep gündemde kalması için çaba harcıyorlar. Evet. Yani işte ileri teknoloji kullanmak, yeni uçaklar, yeni silah araçları temin etmek, Kandil'i bu şekilde yerle bir etmek Ama bu arada da tırnak içinde yine demokratik açılıma devam etmek gibi bir strateji geliştirmişler. Ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım. Kaldı ki Kandil'de böyle bir operasyonun sonuç alıp alamayacağı, buna başlandığı takdirde Türkiye'deki yansımaların ne olacağını da uzun uzun konuşabiliriz. Yani orada yapılacak böyle bir yıkım operasyonunun, imha operasyonunun bölgedeki Kürt illerindeki kitleler üzerinde nasıl büyük bir ağır bir etki yaratacağı, orada nasıl bir kalkışmanın ya da hareketin canlanacağını da kestirmek aslında zor değil. Sadece orada değil, büyük şehirlerde de yaşanabilir. Dolayısıyla Türkiye'de bu yolu düşünmek bile Türkiye'yi kanlı bir iç savaşa sürüklemekten farklı bir anlama gelmiyor. Bu örneği uzun daha bunun üzerinde, bu model üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Çünkü Türkiye şu an ondan bir parça uzak, epeyce uzaklaşmış görünüyor. Ve barış çalışmalarında en çok önerilen yöntemi deniyor. Deniyor ama bunu ne kadar doğru denediğini de ayrıca sorgulamak lazım. Bu yolda örgütü ikna ederek, onun onay vereceği bir plan çerçevesinde silahsızlanmayı sağlamaktır. Örgütü silahtan arındırmaktır. Uluslararası çalışmalarda yine bu yaz Hamburg'dayken hatta bir yazımda da yazdım, orada da konuşuyoruz. En kilit kavram siyasallaştırmaktır. Örgüte savunduğu hedefleri, ilkeleri, değerleri silaha başvurmaya gerek kalmadan takip edebileceği siyasal faaliyet imkanlarını tanımaktır. Ama bu da yetmiyor. Bu silah bırakmak dediğimiz şey o kadar kolay değil. O kadar militanı var, silahlı militanı var. Bunlar silahları nereye bırakacaklar? Bıraktıktan sonra nereye gelecekler? Geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Şimdi siz binlerce kişiyi Türkiye'ye döndüklerinde savcılıkların kapısında, sonra da mahkemelerde, oradan cezaevlerinde görecek olursanız böyle bir barış söz konusu olabilir mi? Böyle bir seçenekte insanların dağdan gelip kuzuk kuzu teslim olmalarını beklemek gerçekçi olabilir mi? Bunlar denendi daha önce, sadece yoklama amaçlı denendi ama bir sonuç alınmayacağı anlaşılınca vazgeçildi. Şimdi diğer bir yanı daha var. PKK'nın bugünkü yazıda söz ettiğim merkezleri arasında cezaevleri var. Cezaevlerinde binlerce PKK mensubu yatıyor. Bunlar örgütün karar süreci içinde yer alan insanlardan da oluşuyor çoğu. Şimdi bunlar orada mı duracaklar? Yani bir örgüt silah bırakmaya ikna olacaksa, bir örgütü silah bırakmaya ikna etmek istiyorsa, bunları oturup güzel, ayrıntılı ve sakin bir şekilde bir plana bağlamak gerekiyor. Şimdi bu planın içinde mesela uluslararası kuşatma unsuru şimdi sokuluyor, görünüyor. Daha doğrusu gazetelere baktığımızda Türkiye bir yandan İmralı ile görüşüyor devlet olarak, bir yandan da Amerika ile operasyonlar için görüşmeler sürdürüyor. Şimdi bu ikisinin bir arada yürümesi çok mantıklı değil. Bir yandan hani barışçıl yoldan silahsızlandırmayı hedefleyen görüşmeler yürütüyorsunuz. Öbür yandan da tepelerine bomba indirmek için hazırlıklar yapıyorsunuz. O zaman sürekli herkesin teyakkuz halinde olduğu bir ortam yaratıyorsunuz. Pekala, can havline düştüğü zaman örgütün silahlı kanadında belli kesimler veya tümü çok ağır eylemlere başvurabilirler. Bunları söylemek artık hani aman bak işte Türkiye'yi bekleyen şöyle bir bela var, siz de kendi ayağınızı denk alın anlamında bir şantaj, bir tehdit tespiti değildir. Bir tespit söylemi, bir tehdit söylemi değildir. Şartları gerçekçi tartmak için tabloyu daha iyi gösterme çabasıdır bu yaptığımız bizim. Evet. Peki bu açıdan mesela özellikle de Başbakan'ın son basın kahvaltısı diyelim, orada söyledikleri ve ondan o söylediklerine giden yolda, bu özellikle af konusunda ve başka bazı ana dilde eğitim konusunda, evet. Öcalan'ın konumu konusunda, evet, söyledikleri var. O kadar acele edilmiş aceleye gelmiş bir konuşma ki ben inanmakta zorlandım o konuşmayı dinlediğim zaman. Şunun için zorlandım. Yani başbakan gerçekten hükümet adına böyle ayrıntıları düşünülmüş bir barışçıl yoldan silahsızlandırma fikrini gerçekten taşıyor mu? Bak şu Öcalan'ın Aysel Tuğluk'la yaptığı görüşmeden yansıyan bilgilerden biri de şu: Öcalan hükümette ve devlette şimdilik güçlü bir irade görmediğini söylüyor. Yani bu görüşmelerin örgütü barışçıl yoldan silahsızlandırmak için yeterli bir iradeyle yürütülmediği gibi bir mesaj veriyor. Bu ciddi bir mesaj, kritik bir mesaj. Erdoğan'ın açıklamaları da sanki bunu teyit ediyor. Daha doğrusu belki de Öcalan Erdoğan'ın bu açıklamasından hareketle böyle bir mesaj veriyor, böyle bir tespit yapıyor. Şimdi siz bir defa bu silahsızlandırmayı sağlamak için yola çıktığınızı belli ediyorsunuz. Bunu barışçıl yolla, görüşmelerle sağlamak istiyorsunuz. İyi, çok iyi. Türkiye bu açıdan da epeyce mesafe kat etti yani. Şimdi geldiğimiz nokta kötü değil elbette. Evet, yani tam barış tersine ihtimali Tuğluk'un da söylediği gibi gittikçe daha yakın. Evet, ama biz sorunlara işaret ediyoruz. Yani nasıl yürürsek daha iyi olabilir konusuna yoğunlaştığımız için evet, sıkıntıları öne çıkarıyoruz. Yoksa bu süreçte pek çok olumlu unsurun olduğunu zaten hem yazımda hem de konuşmalarımda söylemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi buradan İstersen şunu bağlayabiliriz. Yani daha sorunun esasını tartışma aşamasına tam gelmedik. Yani elbette bu bir yandan yürüyecek tartışmalar. Ama devlet adına, hükümet adına bu en üst düzey bir yetkilinin, başbakanın çıkıp da biz işte ana dilde eğitim asla olmaz demiyor da işte ana dilde eğitim beklenmesin, bu bölünmeye götürür derse bu sorunun kilit çözümünde kilit nokta ana dilde eğitimdir. Sen buna kırmızı çizgiyi şimdiden çekersen insanların neyi tartışmasını isteyeceksin? Biz diyoruz ki müzakere, demokratik tartışma yoluyla bu soruna çözüm bulunsun. Burada kırmızı çizgiler de yanlıştır, ön şartlar sürmek de yanlıştır. Kırmızı çizgiyi öne süren hükümettir, ön şart öne sürme ihtimali olan da örgüt ve diğerleridir. Yani Kürt tarafıdır. Şimdi görebildiğim kadarıyla Kürt tarafında çok daha temkinli bir dil var. Mesela ön şartlar ileri sürülmüyor. Hatta Öcalan'ın Aysel Tuğluk'tan ulaşan mesajına göre ana dilde eğitim konusunda da çok fazla sert konuşmayın diye talimat vermiş kendi örgütüne. Yani sanki ön şartmış, olması olmazmış gibi bir tartışmaya girilmemesini talep ediyor. Şimdi zaten müzakere dediğimiz şey birlikte şekillendireceğimiz sonuçlara elverişli bir süreçtir. Aksi takdirde müzakere değil, pazarlık olur. Ben önceden sınırımı koyarım, sen de önceden işte kendi sınırını belirlersin, otururuz, ortada bir yerde buluşuruz. Hayır, müzakere iki taraf arasında olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi silahsızlandırma için iki tarafın görüşmesi şarttır. Yani devlet ve elinde silah bulunduran örgütün bir şekilde görüşmesi şart. Ama sorunun esasının çözümü demokratik müzakereden geçiyor ki burada toplumun tamamı taraftır. Orada birilerinin çıkıp toplumun tartışmasına bir baraj çekecek şekilde kırmızı çizgiler öne sürmesi demokratik müzakere kavramının doğasına aykırıdır. Evet, yani hem kırmızı çizgiler hem de ön şart bir evet, taraf tabii için. Tabii ikisi, her iki tarafa yönelik mesajdır benim o yazdığım evet, zaten. Evet. Şimdi buradan tabii şunu da altını çizerek söylemek gerekiyor. Bu süreçler gerçekten kolay değil. Epeyce zaman alacak. Bizim öncelikle rahatlamamızı sağlayacak şey çatışmaların durmuş olma hali devam etmeli. Bu. Yani PKK'nın eylemsizlik kararı devam etmeli. Ama burada bir şeye gerçekten önemli dikkat çekmek gerekiyor. PKK eylemsizlik kararını uygularken imha amaçlı, öldürme amaçlı operasyonların da olmaması gerekiyor. Şimdi bir PKK timi gelip eylem yapacaksa şüphesiz silahlı kuvvetler buna göre tedbir alacaktır. Gerekirse çatışmaya girecektir. Orada kayıplar olabilir. Ama çekilmekte olan, çatışma ihtimalinin olmadığı bölgelerde konumlanan, bekleme durumunda olan örgüt militanlarını öldürmek amacıyla bir operasyon yaparsanız ateşkesi ve barışı bombalamış olursunuz. Artık bunu herkesin fark etmesi gerekiyor. Bir yandan operasyonlar devam ederken diğer yandan örgütten eylemsizlik haini sürdürmesini istemek de çok zorlaşıyor. Şimdi bu yönde alınan mesajlar da olumlu. Bugün basına yansıyan haberlerde de Öcalan'ın Kandil'den bir yılı bulan bir ateşkes için hazırlık yapmalarını istediği söyleniyor. Bu bir yıl seçim sonrasına sarkıyor ki bence Türkiye'nin şimdi buna çok ihtiyacı var. Yani bir hafta 10 gün gibi süre baskıları olmadan çatışmasız bir ortamın yaratılması mutlaka gerekiyor. Evet, yani bu eylemsizlik kararı seçimleri de içine alacak şekilde bir yıl, en az bir yılda uzatılması istediği Öcalan'ın istekleri arasında belirtilen bir haber bu. Evet, bu da önemli bir şey ve bu da olursa Türkiye bu süreçte bana göre hükümet de kamuoyu da daha çok öğrenecek barışın yöntemlerini, barışın dilini, dünyada çeşitli tecrübelerin hangi ince usuller ve üsluplar gerektirdiğini daha fazla tanıyacağız. Belki işte bizler bir iki üç yazı yazıyoruz, başkaları daha çok yazmaya başlar. Böylece bu ses çoğalırsa hep birlikte bir barış terbiyesinden geçmekte oluruz. Daha doğrusu geçtiğimiz süreci de bir barış terbiyesi olarak yaşama şansı yakalarız. Çünkü barışın yöntemi, barışın dili ve bütün bunları altında toplayacağımız önemli bir başlıktır bu. Evet, barış terbiyesi. Evet, önemli bir nokta da aynı zamanda belki barış kültürü kelimesini de kullanmakta yarar olabilir. Yani bu Türkiye'de en azından benim ömrü hayatımda pek rast gelmediğim bir yaklaşım, bir kültür ya da bir terbiye şimdi buraya gidiyor olmak da iyi bir şey. Yani. Çok iyi bir şey. Tabii ben barış kültürü kelimesini bilhassa kullanmadım. Onu, daha doğrusu onun yerine bilhassa barış terbiyesi kelimesini evet. kullandım. Yoksa literatürde esas olarak kullanılan barış kültürü kelimesidir. Onun altını çizeyim ama bu çok kullanılmış terimler yerine galiba Türkiye toplumunun daha iyi karşılık verdiği, yani içinde daha iyi karşılık bulan evet. yerlerin oluştuğu kelimeleri kullanmak belki daha hoş olur. Mesela barış terbiyesi dediğimiz zaman, barış adabı dediğimiz zaman aşağı yukarı bir içeride bir karşılığı var pek çok insanda bunun. Evet. Yok, kültür sanki biraz yukarıdan oluşturulan bir şey gibi algılanabiliyor. Barış terbiyesini öğrenmekteyiz gerçekten. Hatta şöyle biraz daha bu katı, bu ağır havadan uzaklaşmak için şöyle diyelim. Epeyce terbiyesiz var Türkiye'de, yani barış terbiyesizi çok fazla. Evet. Onların bile bir parça hani yumuşadıklarını, hatta terbiye olmaya başladıklarını görmek çok sevindirici. Evet, yani bu daha herhalde tam başlangıç noktasında bile olup olmadığımızı tartışacağı çok kritik bir yerdeyiz yani. Öyle görünüyor. Fakat ben başlangıç noktasından biraz daha ileriye geldiğimizi, esas alanın çevresinde dolaşmaya başladığımızı, şimdi bir süre belki futboldaki tabirle orta sahada top dolaştıracağımızı ama öyle çok fazla zamanımız olmadığı için de şöyle topu taca atma, orta sahada yan pas yapma konusunda fazla diretmememiz gerektiğini, doğrudan oyuna girmek zorunda olduğumuzu da hatırlatmak isterim. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi bir gün olsun herkese. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.